Ostras. E todo, despois verbena, con chocolate, con churros, bueno, mellor que nunca, isto de levar así que... dous anos sen celebrar, pois entrou con moitas ganas, a pesar de que... Aproveitouse logo, entonces, esa apertura que non tiñamos... Que tanto se desexaba. Que non tiñamos sí, precisamente co COVID. Temos aquí, penso que teñivos falado, a Asociación As Candelas, sí. que bueno, que é unha asociación cultural e que tamén que celebran aquí o que son as festas... no Concello de Becerreá, non? Todo na poboación. No. E, bueno, un detalle aquí para praxar xa outra cousiña que vos quería contar, sí. É que o concurso de tortillas, pois, ganou uno cunha tortilla de zanahorias. Carai. Parecía, porque tamén foi de doces o concurso, pero, bueno, parecía un flan en vez de unha tortilla, así como moi alta, non? Precisamente vos quería porque xa ten listas en Villaverde, en Avia de Suerna, as cabanas para turismo, non? Ali non sei se sabedes, porque temos falado muitísimo e con Maricel que has contactado vos, sí. Que fai o pan, que ten ali a Sat, non? Pois a súa filla Leticia e máis Pablo Digón, que é o marido de Leticia, teñen xa listas cabanas de turismo rural para esta temporada de verán, non? Entón aquí, pois mira, gana o concurso onte de tortillas, grandes premios, por certo, unhas cestas preciosas de agasallo, e iso, pois que xa ten listas para este verán as cabanas turísticas. E tamén temos outra boa nova, que un local que reabre, que Casa Curro, que está aquí en Baralla, na autovía. Ah, sí, un local ben, que está sí. Un pouquiño gafado. Non sei se sabéis, porque abriu e reabriu en sucesivas ocasións, sí. E parece que non acaba de arrancar, non? Ah, sí, é na condomiña. Exactamente, e agora, pois mira, abre un lugar, a verdad, que idílico, que, bueno, ten un patio así interior tradicional precioso para sentarse a comer, un corral, non? Será máis que... despois, bueno, os que abren son dúas parellas de argentinos, que o que van facer é asado. Ah, pero en vez de, o sea, con terreira, en vez de con vaca, con terreira de aquí, ¿no? Ya. Son dúas parexas que se viñeron hai tres anos de Buenos Aires e Santa Fe, de Argentina. Bueno, unha delas veu pa Baralla, outra pa Cedeira, e a primeira vez que se dedican a restauración, pero bueno, que teñen aí pues, previsto, e destacaban eles que a diferencia do que sería o noso churrasco, ¿no? Parece ser que está inspirado nos inmigrantes galegos que foron alí, ou eso, sí. Tiña coñecemento. Pois parece que din eles, non? Que o asado pois que precisa 4 ou 5 horas de preparación e bueno, iso tamén sabemos nós que o corte que é diferente, non? Claro, que, claro. Non é o que temos aquí da tenreira galega. Totalmente diferente. Bueno, pois ademais ese sitio para ir vindo de Baralla queda a dereita antes de chegar de meterse o que deixeu na condomiña. Claro. Sí, queda pegado á autovía, aínda sí. Que, bueno, pegado, pero a uns centos de metros, non estás ali sentindo pasar os coches. No, non se senten os coches pasar, non? O que pasa é que cando vas a acceder despista un pouco, sí. Que te sales para un lado e despois pasas a autovía por baixo, sí. E entón, pero bueno, están preto do río Neira, sí. Do que é pois a igrexa, que a ver se me sale agora o patrón, de San Pedro de Neira de Rei, que é unha igrexa que, vamos, se alguén se achega ali a comer, que non a perda, porque a verdad que é moi bonita, ten tamén románica, cos seus canzorros, claro, e bueno, moi todo, moi ben. Pois, felicitacións a esa xente, non? Lógicamente, o que disfrutar tamén coa gastronomía é unha cousa importante. E tanto? Sí, claro sí. Que sí. Sí. Bueno, pero non é unha boa nova, porque moitas veces pues, queres ir a algún sitio diferente, sen moverte moito da zona, non? E a verdad que pois, que sí, que son sitios onde se moi ben. No, además é un sitio fermoso, porque eu estuve en Elite. Tive. Sí. Bueno. Fermoso porque estuvo armando, non porque sea... non sei se dixo fermoso ou famoso. As dúas cousas. Fermoso e daquela era famoso. É famoso, non? E agora, vale. Desde que foi armando, pues, ainda máis. Ainda máis. Por certo, armando, que foi un convidado. Moi ben, moi ben. Ves, armando que a súa presencia, pois... Pues, claro que pues, sí. Mellora as cousas. Vale. Algúna cousinha máis?